حبابنا فيريتش دغرو مارون ماي شيتس بليتش سبيكو لا پامنت ورشتي رته زاده وينت ورشتي رته زاده قواس ور برجال غراته پاس ور دور ده پلوه تروبشوره لوتي سندوه تروبشوره Sendoye o Nu sunt retez adecoasă Nici vreo jale grea mă apasă, mă Nici de rouă, nici de ploaie Trupșorelu mi se-ndoaie Ci din văgă unde munte Căzu bruma pe-a mea frunte Și mamă, filii sărmanu, să stau așa până la nu. Să stau așa până la nu. Frunză verde bobnău O firicel de grâu mărun mai Tu te ofilești și mori Și la anul iar te scoli Și răsai mai crudicel Mai frumos, mai tinerel Dar eu dacă îmbătrânesc Mă usuc și putrezesc Și mă fac negru pământ Firicel de grumăru Firicel de grumăru Ce-mi ești codrule pustiu Parcă ești îngropat de viu, mă Unde e prin frunza rară Cântăreții de-astă vară Dar prin frunză, prin lăstare Unde-s blândele mioare Unde-s bacii de la oi Și dăinele din cimpoi Au pierit, frate, au pierit și tu te-ai călugărit. Și tu te-ai călugărit. Mă uitai la vale bine, văd primăvara că vine, mă. Văd zăpada peticind Cu iniarbă piercănind Lugul trage braț de mari Ce ferice păplugarii Lugul trage braț de mici Ce ferice pe voinici Ce ferice pe voinici